والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء. دی آیت کے اللہ تعالی درم حکم بیانئی د فار د صد د باب د فحشا د زنا باب با سنگا بندیگی د زنا کاری پہش کاری دروازہ بسنگ بندیگی نو دیتا ویلے کی گی حد قذف، حد قذف جاری کپ معاشرہ کی بیا خلق داسی نہ کی. نن سبا خو اکثر د غسی دا اکثر بس زنانہ دا پیوزے کی ولاړه دا غریبہ عجز دا بیمار دا غاس پتال تا بتلی چرتا خاون بے ورغلی پا سودا پسی اب بلی اسا مشکلی ولاړه بھئی دو چی تیری گی وی پدری دلہ کرنا دا سشی تا ولاړه دا دا سی او سڑے با ولاړی یو سشی تا با اشارہ کیا و خپل منگری تا انتظار کیا و بلی اسا خبری تا انتظار کی ولی دا وی دا دیده بانی اسا خزی راجی وی دا غی تا دا غی کرنا. نو دا زناہونو دا بدکاریانو دا بدگمانیانو معاشرہ دا نن سبا عموماً معاشرہ دا غسی دا که چا چا تا دا زنا نسبت وکا دا زنا بدنامه پی اوله گولا او توای اس پا سلور گواهان ناوڑی سلور گواهان اکراولل خسایی دا او گواهی با هم پا شرعی طریقی بانی کئی پا شرعی طریقی بانی با گواهی دا سی کئی دا لیدل حال وقت پل بیانی کل میلی فی المکحلا پا حدیث تا بخاری کی دا غسی را غلی دا لکه سلائی پا رنجلو مکی پا داس طریقی بانی دا خپل دا دسترگو لیدل حال با بیانی چه دغه وکړه خو سید کده ونکړه الله تعالی وی اتیا دوری او تورکې سباره پر داخلي کنټرول کی خلک په پښتو کې خبره کوي وای کګي کګي خولي په سبانی سميږي په سوک باندې سميږي چې دا کګي خولي دی واهلي دی لدی اتیا دوری ورکړلې سوال به نور مسلمانان احتیاط کوي او تاسو ګورئ په باب د معاملاتو کې دوه گواهان پکار دي سوره البقره کې براشي واستشهدوا شهیدین من رجالکم دو گواهان ونی سینارین استاسونا فا ایلم یکونا رجلینی فرجل و امراتان یو سڑی دو زنانا اگر باب دا معاملات تو ری او دیزه کی چون کی دا عزت مسئله دا نو دا عزت پا مسئله کی اللہ تعالی سرور گواهان براوڑی گواهان نشت ری بس پا خوری دلاز کی دا پا دی معاملو کی چی رسر گواهان نو نو بس ستر و پرده پی روا چاو بس تیر شتی خبر چی معاشره گڑا وڑا نشی معاشره پلیت نشی معاشره بیکار نشی. والذین یرمون المحصنات او هغه کسان چې بدنامه لګی په زناکارۍ سره په پاک دامنو نفسونو باندې المحصنات مې ارتسمانه او کله پاک دامنو نفسونو باندې دا المحصنات چې دا صفت لري په اړه د موصوف محذوفه المحصنات النفوس المحصنات هغه کسان چې هغه بدنامه لګی په زناکارۍ سره یو عام اسی بدنامی لنو دا ټکی مې ذکر وای چې دا ورستو کما سزا چې ذکر شوی دا د حد قذف دا یعنی چاته د زنا نسبت وکي نو زکه دغه ټکی مرته وای چې ترجمه چې صحیح ترجمه وکي مطلب د تبیخی اسانی. والذین یرمون المحصنات او کسان چې بدنامه لګی په زناکاری سره المحصنات په پاک دامنو نفسونو باندې ثم لم یاتوا بأربعة شهداء او بیا را نوړي داغي په زناکاری باندې څلور گواهان. تفسیر جلالین لیکلی دی علی زناهن برؤیتهم داغی پا زیناکاری بانی با گواهان ناوڑی خو پا لیدلو سرا خپل دسترگو لیدل حال با بیانه چی ما داسی و لیدل چی داسی و دی طریقه بانی اسی اخو دی خوب کنه چی آغازی که خزم ولاده و ما سڑای مورید چی آغازی که تا اشاری که ولیو دا چلو یادا پا دی بری نکی پاک خبر و که صحیح خبر علا زینا هن نا بی رؤیتیهم داغی پا زینا باندی پا خپلو دسترگو حال با تا بیانه تا قاضی پا مخ که بدا کی بیا دیده که او گوره یو نکته د ډیره بهترین بیا اربعات شهدا د اربعات شهدا نه مراد تیرې سلور نارینه تی مراد دی په دې باب کې د زنانو گواهی نه قبليږي په دې باب کې د زنانو گواهی نه قبليږي. تاسو به چې دم د کم زنه معلوم کړل نو تاسو به سلار شي سر پوتا او سر په کې تاسو یو قاعده ویلې ده د اعداد د عدد او د معدود په باره کې تاسو یو قاعده ویلې ده کله چې عدد مؤنثی نو د دې معدود مذکری او کله چې معدود مذکری مؤنثی نو عدد یې سره راځي مذکر راځي بیا ثلاثه رجال ثلاثه رجال نو رجال دا معدود دی نو ثلاثه دا مؤنث سره راغی اربعه رجال خمسه د سپ څه ځای صحیح ده او اربع نسوه مؤنث دی نو اربع الته کې مذکر راغلی دی نو دیزه که اوسو گوری دیزه که اللہ تعالی ثم لم یاتوا بأربعة شهداء چی بیارا نوڑی سلور گواهان نو دو شهداء او دا دین معلوم شولا اربعت اربعه چې دی دا مؤنث دی، نو شهادت شهدا او مراد چې گواهان مذکر تی مراد دی، ثلاثه اربعه رجال، نو دین مراد سلور ناری نه گواهان تی مراد دی، زنانه گواہی دی کنه قبلی بس خبر خلاص شو. پجلدوهم 80 جلدتن وه یا غیلر اتیا دوری ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، او مقبل وای دیو دو پار گواہی هیچ چری، او لایک هم الفاسقون، او دا کسان دیو نا فرمان دی، دا کسان دیو نا فرمان دی. څوک چې بدنامه لګی دا غیر پر درې سزاګانی الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړی دي، یو سزا اتیا دوری وهل، دویمه سزا شهادت او گواهی بار دینه قبلېږي. سمانه شولا دا په سادی سړی د ماسترې نه لري کوي، که په کم ځای کې گواهی کوله زه سړی تا ته وګورو گواهی ترې وګورو، او دریم دا ده چې دا به فاسق وي، په دې باندې به احکام د فاسق مرتب کیږي، ځکه د دروغ ویل بل دا مسلمان بې عزتی وکړله، دروغ ویل او د مسلمان بې عزتی دا دواړه ګناه کبیره ده، نو دا فاسق سړی دی، په ده باندې به حکم د پیسک لګی قاضی سے به په ده باندې دغه حکم لګی. فجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، او مقبل وی دیو لره گواهی هیچ چری، اولئک هم الفاسقون، او دا کسان دیو نا فرمان دی. حدائق الروح معنا کړی دا الفاسقون فسق په لغت کې خروج ته ویل کی وتلو ته، نو دې کې معنا به وکي الفاسقون الخارجون عن طاعه ربهم، الخارجون عن طاعه ربهم، دا کسان وتون کې دی د تابعداري د خپل رب نه، د خپل رب تابعداري و نه کړله، ځکه دروغ ویل د خود رب تابعداري نه ده، د مسلمان بې عزتی کول د رب تابعداري نه ده، او مؤمنان مسلمانان باندې بدنام رګول د رب تابعداري نه ده، نو الفاسقون الخارجون عن طاعه ربهم، حدائق الروح دا غمانه کړی، ولا تقبلوا لهم شهادتنا ابدا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. دا آیات د مخکې سره متعلقه دی، او دی آیات کې الله تعالی توبه ذکر کوي د قاذفینو، چا چې بدنامه لګولی په مؤمنانو مسلمانانو باندې په ناجایز باندې، هغه بیا توبه وباسي، نو دغه حکم شرعي څه دی؟ دغه حکم شرعي څه دی؟ دوه خبرې اتفاقی دي او یو اختلافی ده، ځان په خبره باندې پوهه کوي. الا الذين تابوا کی ورته اق ترجمه بیا کومه، نو الا الذين تابوا د فسق اثر لري کیږي بل اتفاق، مخکې درې احکامات به مرتب شول کنه، څوک چې بچا باندې بدنامه ولګي، یو دار چې اتیا دورې دی لور کوي، دویم دار چې دا فاسق دی، او دریم دار چې ردی گواهی بنه قبلوي، نو بل اتفاق الا الذين تابوا مگر کسان چې د حد قذف نه ورستو بیا توبه وباسي، نو دې ته بیا فاسق نه وای، بل اتفاق دا اجماعی مسله ده چې اثر د فسق د دین لري کیږي. دویم په دې خبره کې مې اتفاق دی چې دیتا د اتیا دوری دی ته بل اتفاق نه معاف کیږي، الا الذين تابوا کتوبه ویستر نو بیا ته هم نه معاف کیږي، اتیا دوری وته نه معاف کیږي، او بل اتفاق اثر د پیسق تل لري کی، او دریم حکم مکی ذکر شوی او چې ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، گواہی بیا نه قبلوي، په دې کې به اختلاف دی فقهاو د محدثینو د مفسرینو په دې کې اختلاف دی، درې خبره کی د ډیرو مفسرینو د اهل علم په نسبت باندې د دې شهادت دا مردود دی، مردود شهادت ته شهادت بیا نه قبلی، الا الذين تابوا اگر کتوبه وباسي خو لیکن بیا هم شهادت بیا نه قبلی. دویم قول د بعضی اهل علم دی، وای چې کله توبه وباسي د توبې د وسر نه ورستو بیا شهادت قبلی، نو په یو کې کوڑے و تنم آپ کی گی بل اتفاق، اثر د پیسق ختمی گی بل اتفاق، پاتی شو چی دا توبین ورستو دا دی شہادت قبلی گی کنا مسئلہ اختلافی دا دیر و علماء پا نزبانی دا جمہور و پقہا پا نزباندی دا محدثین و دا مپسرین پا نزباندی شہادت بیام مردود شہادت تی دا دا بعضی علماء پا نزباندی مقبول شہادت تی شکر توبہ بسی. انشاءاللہ از ما خبر بانی پوی شوی آسان میرے تو آئے پختو کے رتویم خر سی پواز حلپا رتوائم زن پوئے کوئی پہ خبر بن الذین تابوا مگر آ کسان چ توبہ کی توبہ باسی من بعد ذالک اور رستو دغ بدنامی رے گورنا پا مومنان مسلمانان بننے واسلہ او عمل نیک کی نو کو توبہ ویستلا بیا بہ ہم کوڑے ور پلے کی گی بل اتفاق او کو توبہ ویستلا نو بیا بہ تفاسق نہ وائے بل اتفاق او کتوبه ویستلا نو شهادت شهادت به بیا هم نه قبلیږي پنیز د اکثر اهل علم باندې او پنیز د بعض اهل علم باندې بیا هم قبلیږي. واصله تفسیر جلالین لیکری دی واصله عملهم او بیا خپل عمل نیک برابر شي. فان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کونکي رحم کونکي نه. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات من الله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین. شپغم وم اتم نهم نمبر آیات کی پدی سلور آیاتن کی اللہ تعالی سلورم حکم ذکر کئ سلورم حکم ذکر کئ د فار د صد د باب د پخشا د زنا باب بسنگ بندیگی په معاشره کی معاشره بسنگ پاکیگی د بدکارین نو دی کی اللہ تعالی ذکر کړی د طریقه د لعان د خدیو د خاون په میند کی لنجر اغلله د مخ کی حکم خو عام دی عام خلق یو عام سړی د خدو خاون ندی په زنانه باندې بدنام اوله غولا یا په نارینه باندې بدنام اوله غولا نو داغي طریقه مخ کی بیان شوله چې هغه تبا ک گواهان سلور راوړل خو خدا ک گواهان راوړل په شرعي طریقې باندې نو په زناکار سړی او خدا باندې به حد قائم شي ک گواهان را نوړل نو دا بل په کرا گیر دی اتیا دوری باغه وهی. وس دویمه مسله د خدیو د خاون په میند کې راغلی ده خاون خپل خدی ته وجته بدکاری ته زناکاری په دې طریقې چې د خدیو د خاون په میند کې اختلاف راشي نو دې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کړی دی حکم د لعان حکم د لعان ذکر کړی دی په دې آیاتونو کې الله تعالی د الله رب العالمین کلام ډیر پاک کلام دی الله رب العالمین ډیر بهترین کلام دی ته دې آیاتونو شان نزول وته ویم چې په صحیح حدیث کې راغلی دی خو تاسو به دغه خبره ذکر یاد ساتئ په تفسیر د قرآن کې همیشه لپاره په ټول قرآن کې دې ته سوچ فکر کوئ د مفسرینو لیکلي دي زمونږ استادانو به ویل العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب دا تفسیر قاعده ده چې دا ته یاد وه د دې وجې نه زمونږ استادانو به ډیر د شان نزولونه ډیر زیات ویل له هم نه بعضې خلک داسې دي چې ډیر واقعات د نبی علیه السلام د زبانې یا د یهودو یا بل چا په باره کې چې د قرآن آیتونه نازل شوي بس دای د هغو سره خاص کړلي وي دا د هغو دپاره دي نو تاسو وایئ چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب هغه سبب ته به ته نه ګوري چې دا آیاتونه د خاص هغه سبب دپاره نازل شوي بلکې د قرآن کریم آیاتونو له عموم دی دا د قیامت پورې بس دغسې ده خو د دې آیاتونو دپاره خاص واقع شته دی په حدیث کې ذکر شوی دی هغه به وایو نور دا حکم چې دی العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. محدثینو د دې په باره کې مشهور واقع ذکر کړی ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ او مسند احمد کې هغه واقع ذکر شوی ده الفاظ نوې ما مختصر واقع را ذکر کوم دغه حدیث او الفاظ په بخاری کې مشته دي امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي مسند احمد کې مشته دي اوګه واقع ده مختصر ده تبه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دي د دې په حدیث کې راوی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دي هلال ابن امیہ رضی الله عنه دا یو صحابي و یو شپه دا پټی ته تلو او د پټینه نا وخت کور ته راغی نو د خپلې ښځې خوا ته پردې سړی ولید په خپلو سترګو باندې ولید ښه سړی چې پردې سړی راغلی دی ښځې خوا ته مې دی او غوږ یې کیښوده په خپلو غوږونو باندې دغه ښځې د خپلې ښځې او دغه سړی خبرې مو اورېدلې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته سهار وختي راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه واقع بیان کړله د الله تعالی پیغمبر بیګا پټی کې وم نا وخت کور ته لاړم نو خځې موقع موندلې وه سړی موقع موندلې وه خپلې ښځې سره مې پردې سړی ولید په خپلو سترګو باندې مې ولید د دواړو خبرې مې واورېدلې په خپلو غوږونو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره ډېره زیاته ګرانه ولګېدله او نبی علیه السلام ډېر سخت پریشانه شو رنګ یې متغیر شو دا څه وایي دا سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوچ فکر وکړ او بیا هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ته ویچ کسلور گواهان دی پدی خبر باندې را نوړل نو تابانی به حد قذب قائمی هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ په خبر باندې پوه شو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ رنگ او د تندی رنگ اغینو متپته ولګیدل چې نبی علیہ السلام باندې خبر ډیره ګرانه ولګیدل نو هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول الله وزرشتونه او زما امید دے چی اللہ رب العالمین با زما دا مشکل ختمی دا با حلکی خامخا زرشتو نیم ما پا خپل استر گمانی ولی در پا یو روایت کی راغلی دی چی نبی علیہ السلام دا و تا خبر اکلالا چی که گواهان دے پیش نکلل رشتو نی گواهان نو تالا صدا در کم دا حدی قذب اتیا دوری دی وهم لگ و احبات چیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانی دا آیاتون نازل شول چی پا دیکی دا لعان مسئلہ ذکر شوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال ابن امیہ طویل وی خضب سری جواب لگی چی غم راشی او پور تا دا لعان چی کم طریقہ پا دی آیاتون کی خود علیہ شوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول خاون طویل چی پا دی طریقہ بانی تا قسمون اوک سلور قسمون نو دا لعان طریقہ پا دی آیاتون کی ذکر شوید آغا دادا سلور قسمونه با په تور د شهادت باندې او کی په الله تعالی باندې او داسې به وای چې زه رښتونه یم چې ما دې خځه باندې کومه بدنامه لګول نه زه گواهی کوم قسم کوم د الله تعالی په نوم باندې الله گوا کوم چې ما دا کومه بدنامه پر خځه باندې لګول نه زه په دې کې رښتونه یم او په پنځم کرت باندې به سی وای چې په ما باندې د الله تعالی لعنتی کې زه دروغجن یم دا به سی وای او دا به ذکر کوي په لفظ د اشهدو سره بیا زرانا کله چې دا سلور قسمونو کې به دې طریقه باندې درې سلور کرته به پنځه سلور کرته به وای چې زه په الله باندې قسم کوم الله گوا کوم چې رښتونه يم سلور کرته به قاضي په مخ کې دسی وای او په پنځم کرته به وای چې په ماری د الله لعنت کې زه په دې کې دروغجن يم بیا به خزر مخ ته شي او هغه به بیا د ځان نه دغه مخ کې چې هغه په کومه گواهی کړی در ځان نه بغل ریکي نو سلور ځله به قسم هغه وکي سلور ظلم الله تعالی گوا کی چې زما دا خاون دروغجن دی زه په الله باندې قسم کوم زه الله گوا کوم چې زما دا خاون دروغجن دی بیا به وای بیا به وای بیا به وای بیا به وای سلور کرت او په پنځم کرت باندې بدسی وای چې ما دې د الله تعالی غضب وي که زما دا خاون رښتونه په ما دې د الله تعالی غضب وي دته ویل کیږي لعان بیا د لعان کی پرقت بیا څنګه راځي لعان طلاق دی کنه دی بیا پرقت به واقع کیږي کنه نو دا احناب و دا حنابلو پنیز باندی صرف پلعان سرا فرقت بنا راجی دا خود دا خاون پمینز کی ہاں بیار مسلمانان و حاکیم او قاضی بردی دون پمینز کی فرقت راوری جداواری براوری بس جوڑا خی خوران اگه کنا لعان و سرے دا خاون چرے دا خود تا بسنیت سپا کی او دا خود و دا خپل خاون تا سنیت سپا کی بس جداواری براوری او دا فرقت چرے پلعان کی چواقع کی گی نو دا با طلاق بائن حسابی گی نو فیزول ملک النکاح علامہ کسانی رحمۃ اللہ علیہ په بدائع الصنایع کې ذکر کړی دی پوره تفصیل د فقہ په کتابونو کې بیان دشته دی دا به طلاق بیان واقع شي فیزول ملک النکاح ملک نکاح چې دی ملک نکاحي بر خپل منس کې د دوه ختم شي د خزی او د خاون خدا چې کوي نو دا به د حاکم د مسلمانانو او د مسلمانانو چې کوم قاضی دی محکمه به دا پرقت راوري د جداواري براوري دیره پاره چې نور مشکلات بیا رانشي ته دوه قومونو خطب بیا په منس کې رانشي نو دا د قاضی په محکمه کې ودا کاروش الله تعالی حکم د لعان ذکر کړی دی خلاصه امام بخاری رحمت الله علیه د غروات ذکر کړی دی امام مسلم ذکر کړی دی مستد احمد کې د غروات دی تقریبا تمامي مفسرین د غروات ذکر کړی دی والذین یرمون ازواجهم او هغه کسان چې بدنامی لګی هغه کسان چې بدنامی لګی په خپل بیبیانو باندې په زنا سره په زنا کول سره ولم یکل لهم شهداء او نئی داغی سره گواهان الا ان پسو مگر خپل ځانونه یعنی بل گواه سره نشتره بلکی صرف خپل ځان دی یقین اشتره چې دی دا کار کړی دی بل گواه سره نشتره په شهادت احدهم نو گواهی یو د دیو نه دی ذکر احدهم نو مراد چې خاوند تی مراد دی یعنی از زوج دا او تولی کوي بس بیخی ورته آسان شي د یو کس چې هغه به گواهی کوي چې هغه نو مراد خاوند دی دا د خاوند دغه شهادت دینو احدهم نو مراد پدې کې مستاق خاوند تی مراد دی په شهادت او احدهم نو پس گواهی د یو تن د دیونه چا خاوند دی اربع شهادتین سلور گواهی دی په قسم بالله په قسم کول سره په الله تعالی باندې ترجمه می ته سی وکړه سلور ک سلور گواهی دی بالله په قسم کول سره په الله تعالی باندې په قسم کول سره په الله باندې گواهی لفظ به کوم وي او په الله باندې په قسم هم کوي انه لمن الصادقین چی یقینا دی خامخا د رښتونو نه دی د سپوږی ز رښتونه ول خامسته او پنځمه گواہی ان لعنت الله علیه اغداد چ لعنت الله تعالی دی په دبان ان کان من الکاذبین کدی وی د دروغجنونه دا سی بوئی کز دروغجن یم الله دی په ما باندې لعنت وکي و یدرع عنها العذاب او اړی بر دی خزینا سزا لرا سشیبتی سزا اړی ان تشهد اربع شهادتین چې گواہیو کی سلور گواہی بالله په قسم کول سره په الله تعالی باندې انه لمن الکاذبین چی یقیناً د دې د خاوند دروغجن نه دی دا سی بوئی چې ما د خاوند دروغجن دی زه گواہی کوم په الله قسم کوم چې ما د خاوند دروغجن دی والخامسة او پنځم ځل بوي ان غضب الله علیها چې غضب د الله تعالی دی په دی باندې ان کان من الصادقین کچری وی زما د خاوند رښتونه نه دا سی بوي په پنځم کرت بد سی وی په ما دی د الله تعالی غضب وی ک زما د خاوند رښتونه او زه دروغجن یم په ما دی د الله تعالی غضب وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هلال ابن امیہ را وغوښته هغه خو څلور قسمونه وکړه پنځه څلور قسمونه او پنځم کې بیا دغه خبره وکړه چې ماری د الله تعالی لعنتی خزی ته ویل چې راشه استاد دغه وکړه کله چې څلور قسمونه هغه وکړل څلور گواهی وکړلې نو په پنځم ځل باندې دا قسم چې کاوه او دا ویل چې ماری د الله تعالی غضب وي نو لږ غلی شو له نبی علیہ السلام ته لږ سوچ فکر وکړه ویسے نہ چیزان تباہ کی وے سوچ فکر اوک بس بیا چرے ورغ لولا او دا خبر ہے اوکل چی پماری دا اللہ تعالی غضب بھی کزما دا خاون رشتو نے او دا ویل چیز خپل خاندان نشم شرما ولے خبر وانی ہلگ پوی شو رہی کن یعنی کس کار شوی خو کوس د سی وی منو اسی خپل خاندان خپل قوم نشم شرما ولے مانا دا شو رچی وسنس کیسا قطارا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی دا قسمونه واغستل او دا یو بل نه جدا کړل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلیو وی تاسو وګورئ کده دی بچی پیدا شو دا چې دا خضر چا سره بدنام شو دا غینوم شریک ابن صحما دا غینوم هغه چې تک تور پیړ سړی او غټ او توری توری سترګې وی غټ غټ کوناټی او پنډور سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د دې خزی بچی ته وګورئ وی کدی داسې بچی راول چې تور سترګو والا پنډور تور سړیو غټ غټ کوناټی او نوې دا بیا دسی اندازه بیا لګی معلومی نو بیا چې بچی پیدا شون هم هغه د شریک ابن صحما په شکل باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او په کله چې نبی علیہ السلام خبر شو دا غینه چې بچی پیدا شوی دی د شریک ابن صحما په شان د کړي نو نبی علیہ السلام ویل لولا ما مزا من کتاب الله لکان لی ولها شان کچری دا الله تعالی دا کتاب نه نازل شوی کچری د الله تعالی کتاب نه نازل شوی او دا قانون الله تعالی نه را لګله نو نن بده د خزی سره ما یو بل ما با ما بسره بل ما مل کړی وي خو گواہی وکړه نو بس خدای الله تعالی کتاب او چې بس لعان دی فرقت را وسته کدا نه وین ما بسره بیا بل ما مل کړی بیا بچره بل خبره بو خو لیکن خبره دغه شو دا د الله تعالی قانون شو دا د الله تعالی نظام شو دا الله رب العالمین نه مونږ تاسو غیرتیان نه یو یو صحابی نبی علیہ السلام تراغ غالبان سعد رضی اللہ تعالی عنہ وی اید اللہ تعالی پیغمبر من خو په بل دغه کې اخته شو په امتحان کې اخته شو هغه امتحان دار چې مونږ با یو سړی د خپل خزي سره پردې سړی یینو هغه و سره پروت یو غوځ سلور غواهن براوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وی الله زمانه زیات غیرتی دی او زستا سونه زیات غیرتی یم بس دا د الله تعالی قانون دی چې د خپل خزي سره دا معاملې راغله حکم د لعان دی بس فرقت براولی بس هر څه چي دی بس دا د الله تعالی حکم دی بس دی ته بیا غړک دی و یدر عنها العذاب او اړی به دغه زنه د دغه زنانه نه عذاب لره څه شی به د عذاب اړی د سزا انت شهر اربع شهادات ان گواهیو کی دغه زنانه سلور گواهی بالله په قسم کول سر په الله تعالی باندې انه لمن الکاذبین چې یقینا د دې د خاوند دی د دروغجن نه والخامسه او پنځم کرت به وای ان غضب الله علیها چې غضب د الله تعالی دی په دې باندې پرې زنانه باندې ان کان من الصادقین کې وی د دې د خاوند رښتې درشتونه د دې کې یو نقطه ته ویمه هغه باندې ځان پوی کی په جانب د زنانه په جانب د خاوند کې پنځم کرت لعنت ذکر شوی او په جانب د خزه کې پنځم کرت غضب ذکر شوی ترې نقطه سره نو یو وجه علماء دا ذکر کړی دا چې زنانه په جانب کې غضب ذکر شوی دی چې زنانه د غضب نه یریږي د لعنت نه یری لعنت خیرو ته وای نو زنانه خود ورځ سل کرته دا نه وای چې الله دې ما تبا کی ولا دې تا تبا کی ولا دې زمره بچی تبا کی ودې شریوش. نو زنانه د لعنت نه نه یریږي. او حدیث صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه حدیث ذکر کړی دی چې زنانه د لعن توان ډیر زیات کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما په جهنم کې ولیدل چې ډیر زنانه او تداخلې دي لکه تک سرنا لعنه دا خیرې ډیرې کوي لعنت لعنت کې دا ډیر زیات وای او بل یک فرن العشیره دا د خپل خاون ډیر زیات نه شکرې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لو احسنت الی احداهن الدهر ثم رات منک شیئا تقول ما رایت منک خیرا قط. کتر خپل زنانه سره ټول عمر خو کی احسان سره وکي خو یو ورځ یو معمولی چیرې ټماټر په کور کې نشته یار په دې کور کې ما چرته خیر ونری دنو بس بیا به دغه خبرې کوي. نو په دې وجبانې زنانه جهنم ته نبی اسلام ډیر زیاتی بزی. نو په دې حدیث کې سره راغلل چې زنانه د لعنت الفاظ ډیر زیات وي. نو زنانه د لعنت د الفاظ نه یریږي. نو د هغې په جانب کې لفظ د غضب ذکر شوی دی او نارینه چیرې دا خیرې میرې نارینه دومره نه کوي بوډاګانه لږ ډیر کوي نور چیرې عام نارینه داسې خیرې میرې ډیرې نه کوي. نو د دې وجنه د هغې په جانب کې لعنت ذکر شو د زنانو په جانب کې لفظ د غضب ذکر شوی دی. تفسیر مدارک دغه نقطه ویلې ده وی لأن النساء يستعملن اللعنة كثيرا ذکر زنانا لفظ د لعنت ډیر زیات استعمال ہے لأن النساء يستعملن اللعنة كثيرا دا لعنت لفظ ډیر زیات دا قید دی وجنه دا ذکر شوی نور وجوهات علماء ذکر کړی دي. ولولا فضل الله علیکم کچری نوې فضل د الله تعالی پتا سبحانه و رحمتو مهربانی د الله تعالی رحمت د الله تعالی وان الله تواب حکیم او دا چې یقینا الله تعالی ډیر توبه قبلونکې لري حکیم حکمتون والده الله تعالی ډیر توبه قبلونکې لري حکمتون والده. په دې آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر مضمون د آیت دی ترغیب عمل کولو ته پر مخ کې احکاماتو باندې د فضل نه مراد څه شی دی او د رحمت نه مراد په دې کې څه شی دی. لولا فضل الله علیکم کنه فضل الله تعالی په تاسو باندې مراد درینه بچ کول دی د اعمالو د پښانه. په اولنی دو حکمونو کې الله تعالی احکامات راولي ګل دیره پاره چې خلق د پښانه بچي. نو ولولا فضل الله علیکم که چرته نوې فضل د الله تعالی په تاسو باندې پرالي ګلو د اولنی دو حکمونو سره د پاره د بچاو د پښه د فضل له الله تعالی ورحمته او که چرې نوې رحمت د الله تعالی چې د اقوالو د پښاو نه بچ کړلای پرالي ګلو د ورستنی دو حکمونو سره. څلور احکامات مخکې ذکر شول کنه. نو اولنی چې دی دو اعمال د پښاو نو د فضل نه مراد اولنی دو احکامات را لېګل دي که چرته دغه الله تعالی نه ور لېګلې او د رحمت نه مراد د ورستنی دو احکامات مراد دي چې هغه د قول سره تعلق ساتي بدنامه لګول خو قول لیکنه. نو دې دی کې د دې لولا لپاره جزا محذوفه ده دا بخا مخا وایي خاکه دغه ونه وایي نو معنا نه تمامیږي ښه شرط او جزا چې کله دوانه ذکر شي په جمله کې مبتدا او خبر ذکر شي پیل او پایل ذکر شي نو الا د جمله معنا تمامي نو کته است سوای ک چرته نوې فضل الله تعالی په تاسو باندې او رحمت الله تعالی نو سچل وشوي نو تاسو به ذکر کړئ تفسیر مدارک ذکر کړی دی او تفسیر حدایق الروح ذکر کړی دی لفظ حکم. نو الله نو تاسو به خامخا شرمیدلی وي خو الله د شرم او د بیزتۍ نه بچ کړلای په دې باندې چې دوا احکامات راولی گل د دې لپاره چې د اعمالو د پښانه بچي. دوا احکامات الله تعالی راولی گل چې د قوالو د پښانه بچي لفظ حکم شرمیدلی بوي رسوا شوی بوي. دویمه بعض هم په سیرین ذکر کړی دي د مدارک او حدایق دام ذکر کړی دي وعاجلکم بالعقوبته لولا فضل الله علیکم ورحمته کچرته نه فضل الله تعالی پتا سبحانه ورحمت الله تعالی لعاجلکم بالعقوبته نو بیا بدل الله تعالی سزا درکړی وي خو الله دغه احکامات راولېګل ته وس چې کله سړی ته یو سزا مخې ته ای شاګرد چې دا یاد چې زه لا نړ شم په وخت باندې استاد می بیا وهی نو څنګه بیا منډه وهی کلاس ته بیا خوځی کنه. نو الله دته دا احکامات دمکیره تر راولېګل چې داسې وکي داسې وکي که چا دا کار وکړ نو سل دوری به تور کړلې کی که چا دا کار وکړ اتیا دوری به تور کړلې کی که دا کار وکړ چا داسې بکی. نو ولولا فضل الله علیکم ورحمته لعاجلکم بالعقوبه نو الله بر تزر سزا درکړي وي دم تفسیر مدارک لیکلی او حدایق الروح د ذکر کړي یو بل معنا ذکر کړي دا نورم پسیرینو لبتلیتم بالفحشاء کچرت نو فضل الله تعالی په اولنی دو احکامات را لېګلو سره ورحمته او کچرته نو فضل الله تعالی په ورستنی دو احکامات را لګلو سره لبتلیتم بالفحشای نو تاسو په بهای کې اخته شوی وي خو بیا به حیای به حیای وکنه بس خو چې چا څه کوله نو بس دغه بوینو بس بیا بچره نور نور څه کېدل چې سزا نه وي خو سزا د دس یو شی دی ګوره په هر یو حکومت کې چې دا سزاګانی مقرره شوی د الله په حکومت کې خلک سزاګانی نه مانی نور د هر چا په حکومت کې د هر یو ملک چې کم قانوني کم نظامی نو دا غیر پاره یو سزا خامخا مقرره کړي وان الله تواب حکیم او یقینا الله تعالی ډیر توبې قبلون کې لري حکیم حکمتون والده نو اشاره شو لدی ته که د چانه په دې احکاماتو کې کمې زیاتې وشي توبه دی او بس الله تعالی توبه قبلای او دا الله تعالی چې کمی سزاګان را لګری دي په دې ټولو سزاګانو کې الله تعالی حکمتونه دي په دې کې ډېری پیدا دي مونږ او تاسو په دې باندې مکلف نه یو ښا اکثر خلک چیرې بعد دې خبرو ته پوسونه کوي چې مونږ او تاسو په غو باندې مکلف نه یو په احکام شرعیو کې په هر حکم د الله تعالی کې حکمتونه پیدا شته دي کوم او تاسو په پویګو کنه پویګو مونږ په دې باندې مکلف نه یو چې مونږ اوس خامخه الله تعالی دې مونږ لپاره باور دس کوي ځکه قمت مل صلات فغسل وجوهکم او دس پکوي اوس کته دا وی چې سړی کړی دی میتیاز یو د مخینځي مخ پکې انځل اوس تکم نه راغله مټ انځل پکې رقم نه راغله دغه میتیاز په عورت باندې کړی دی دا کوي په دې کې حکمتونه شته په مونږ او تاسو باندې حکمتونه لټول د دې علم او د دې ځان په کول دا لازم نه دي د الله تعالی په ټولو احکاماتو کې حکمتونه شته دی بعضی باندې مونږ پویګو بعضی باندې باندې پویګو په ټولو کې حکمتونه شته دی خصوصا په دې باب کې خو مونږ ښکارا پویګو کچرته دسی وشوله چې زیناکار له صدا ورکړلې شولا شادي شوده لا غیر شادي شوله چا به چا باندې بدام اورګول یا لعان نو بیا لپاره به خلک چیرې دی پخشا او د دې به حینه وچ الله رب العالمین دی مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوی کی او الله رب العالمین دی مونږ او تاسو را په خپل کتاب باندې عمل کولو توفیق نصیب کی او الله رب العالمین دی د دې خپل کتاب نظام په مونږ او تاسو باندې ټول مسلمانانو باندې ټول ملکونو کې راولي او الله رب العالمین دې دې نظام د پاره چې مجاهدین قربانی ورکي الله رب العالمین دې دغه قربانی قبول کړي الله رب العالمین زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله العالمین زموږ سره د عفو او عافیت مملو کړي الله العالمین څوک چې دا درس اوري ته طلبه کرام دي زنانه دي کناري نه دي الله تعالی به عمل عالمان او عالمانه ته جوړ کړي رب العالمین د معاشری د پاره د خیر او د پیدو ذریعہ وګرځو رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پویک الله تعالی دې خپل کتاب پوی را تاسانه کړي رب العالمین د دې کتاب قانون او د دې کتاب شکم نظام دی الله رب العالمین په ټوله دنیا کې د غراواله الله د مجاهدین قربانیان قبول کړه رب العالمین څوک مریضان دي شفای کامله عاجله نصیب کړه الله څوک زخمیان دي شفای کامله عاجله نصیب کړه رب العالمین څوک شهیدان شوی دي درجات بلند کړه الله ګناهونه معاف کړه الله العالمین خپل رضا او ته نصیب کړه رب العالمین څوک بندیان دي الله تعالی په کامله طریقه زر تر زر رهایی نصیب که الله تعالی که په تقدیر کې رهایی نه الله رب العالمین صبر او استقامت نصیب که الله العالمین د چا چې په خپل منځ کې اختلافات دي الله تعالی هغه په مینه محبت باندې بدل که په اخوت او ورورولۍ باندې بدل که رب العالمین مسلمانان د اختلاف نه بچ که رب العالمین چې د کمی په کومه دنیا کې په کوم ځای کې مجاهدین استاره دین او قانون د الهی کلمت الله د پاره جنگیږي الله ته حفاظت وکړه الله اله العالمین ته ضرورت پوره کړه اله العالمین هغه قربانیان قبول کړه اله العالمین دا درس مونږه زمونږ والدینو د ساتځی کرامو شيوخو او د دې چې چا بنیادی خو دی د عمر ریډیو د اف ام د دین شریعتو د مخکینو د شهیدانو او دغه سید اوسنو د ټول مشرانو د مجاهدین لپاره د صدقه جریو ګرځو رب العالمین په دې کې کوم مسلمانان کومک کوي چاندې را لګي الله رب العالمین په خپل دربار یې لیک قبول او منظور ک رب العالمین دغه په بدل کې او خپل رضا ورک رب العالمین په دنیا کې او په کورونو چند زیاتې ورک رب العالمین له مشکلات او مصیبتونو نه بچ ک وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک الرحمن.